दोस्तों, चलिए अब एक नया दौर शुरू करते हैं, टारा वेस्टोवर के सफर का। इमेजिन कीजिए एक ऐसी लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, अब सोच रही है कि वो कॉलेज में एडमिशन ले सकती है। कैसा होगा वो पल जब एक छोटी सी चिंगारी अपने आप को एक बड़ी सी रोशनी में बदलने के लिए तैयार हो। अब हम बात करेंगे टारा के उस वक्त की जब उसने पहली बार तालीम का दरवाज़ा खटखटाया। ये चैप्टर टारा की ज़िंदगी के उस मोड़ पर ले जाता है जहां वो अपनी फैमिली के बंधन और अब्बा के सख्त रिवाजों के खिलाफ अपने लिए एक नई राह चुनती है। इस दौर में हम देखेंगे कि कैसे टारा के भाई टाइलर के असर और उसकी अपनी मेहनत ने उसे एक नई दुनिया दिखाई। ये कहानी है उस क्यूरियोसिटी की जो टारा के अंदर जागी और उसके फैसले का कि वो ACT एग्ज़ाम देकर ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी। लेकिन दोस्तों, ये रास्ता आसान नहीं था। एक ऐसी लड़की के लिए जो कभी क्लास में नहीं बैठी, ये एक ख्वाब जैसा था या शायद एक डर जैसा। दोस्तों, टारा का बचपन तो हमने देखा, एक ऐसी दुनिया जहां तालीम का नाम तक नहीं था, लेकिन उसके दिल में कुछ अलग सा जुनून था। इस जुनून को हवा दी उसके बड़े भाई टाइलर ने। टाइलर थोड़ा अलग था अपनी फैमिली से। वो छुपके छुपके किताबें पढ़ता, म्यूज़िक सुनता और एक दिन उसने फैसला किया कि वो घर छोड़कर कॉलेज जाएगा। टारा के लिए ये एक हैरत का मकाम था। सोचिए, एक भाई जो अपने अब्बा के खिलाफ जाकर अपना रास्ता चुन रहा है। टाइलर के इस फैसले ने टारा के अंदर एक नई सोच जगाई। उसने सोचा, अगर टाइलर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। टारा के पास कोई फॉर्मल स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन उसके अंदर सीखने का जोश था। वो अपने आप को पढ़ाने लगी। टाइलर ने उसे थोड़ी सी मदद की। उसने टारा को मैथ और रीडिंग के बारे में बताया। टारा ने रातों को जागकर पुरानी किताबों से और अपने छोटे से नॉलेज से ACT एग्ज़ाम की तैयारी शुरू की। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक लड़की जो कभी एलजेब्रा नहीं पढ़ी, जो हिस्ट्री या साइंस के बारे में कुछ नहीं जानती थी, अब एक कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी। कभी कभी तो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाती कि रोना आ जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब टारा ने ACT एग्ज़ाम दिया तो पहली बार में उसका स्कोर इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसने दोबारा ट्राई किया और इस बार उसका स्कोर इतना अच्छा था कि उसे ब्रिगम यंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। ये एक ऐसा पल था जहां टारा को लगा कि शायद उसकी दुनिया बदलने वाली है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। BYU में एडमिशन तो मिल गया, लेकिन अब असली चैलेंज था एक ऐसी दुनिया में कदम रखना जहाँ टारा बिल्कुल अजनबी थी। वो एक ऐसी जगह जा रही थी जहां लोग उसके तरह नहीं सोचते थे, जहां उसकी फैमिली और उसकी सोच एक अलग दुनिया से आई थी। इस दौर में टारा की फैमिली का रिएक्शन भी देखने वाला था। उसके अब्बा जीन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि टारा घर से बाहर जाए और पढ़ाई करे। उनके लिए ये एक तरह से बगावत थी। लेकिन टारा के अंदर अब वो चिंगारी थी जो बुझने वाली नहीं थी। वो अपने ख्वाब के पीछे चल पड़ी और ये फैसला उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। क्या आप नहीं सोचते कि टारा का ये हिम्मत का कदम एक इंस्पिरेशन है? एक लड़की जो कभी स्कूल नहीं गई, अब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए तैयार थी। दोस्तों, टारा के सफर का ये चैप्टर हमें बताता है कि अगर दिल में जुनून हो तो कोई भी मुश्किल राह आसान हो सकती है। लेकिन अभी तो कहानी में और भी रंग भरने वाले हैं। अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे टारा BYU में एक नई दुनिया से टकराती है और कैसे उसका सामना होता है एक ऐसी ज़िंदगी से जो उसके लिए बिल्कुल नहीं है। क्या टारा इस नई दुनिया में अपना मुकाम बना पाएगी? मिलते हैं अगले चैप्टर में दोस्तों।